vi la salora catalio codi titango boa huvi nasim ez disk lo khashuf haikar shenanu nanu על היום, העיתון, החשבון, החלום והפעם.